अक्टूबर की एक पिकनिक। लेखन ईव बंटिंग। चित्र नैन्सी कारपेंटर। भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। लेखिका के बारे में। ईव बंटिंग को स्टैचू ऑफ लिबर्टी की अपनी पहली झलक याद है, जब वे आयरलैंड से न्यूयॉर्क के घाट पर पहुंची थीं। सो वे बखूबी जानती हैं कि दादी की उस प्रतिमा के बारे में क्या भावना है। लेखिका ने बच्चों के लिए 150 से भी अधिक किताबें लिखी हैं। चित्रकार के बारे में। नैन्सी कारपेंटर ब्रुकलिन में रहती हैं और इस किताब के लिए आसानी से शोध कर पाईं। वे अपने मोहल्ले से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देख सकती हैं। मिस कारपेंटर ने बच्चों के लिए कई प्रशंसित किताबों को चित्रित किया है। टोनी को लगता है कि अक्टूबर में पिकनिक करना हद दर्जे की बेवकूफ़ी है। उसे यह भी लगता है कि पिकनिक के लिए लिबर्टी आइलैंड जाना भी निहायत बेवकूफ़ी भरा काम है। अव्वल तो वह बहुत दूर है, साथ ही मौसम खासा ठंडा है, और फिर वहाँ जो कुछ वे करते हैं वह उसे शर्मिंदा भी करता है। पर ऐसा वह यह समझने के पहले सोचता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसकी दादी के लिए क्या मायने रखती है। कहानी को लेखिका बैरी मोरेनो, लाइब्रेरियन लिबर्टी आइलैंड के लिए, जिनके पास बांटने के लिए बहुत ज्ञान है, वह चित्रकार कैरल को समर्पित करती हैं। डैड, मॉम और मैं बैटरी पार्क जाने वाली बस में चढ़े। हम सालगिरह की पिकनिक का सामान उठाए थे। मॉम के पास केक था। दिन 28 अक्टूबर का था, कड़क और ठंडा, सच में ठंडा। हमें हमेशा यह क्यों करना पड़ता है, मैंने नाखुशी से मॉम से पूछा। अक्टूबर में पिकनिक मनाना बेवकूफ़ी है। दादी यही चाहती हैं, मॉम ने जवाब दिया। बस बात यहीं ख़त्म हो जाती है। जब हम बैटरी पार्क पहुँचे, मुझे दादी फौरन नज़र आ गईं। वे अपना चटक हरा कोट पहने थीं। उनके गले के गिर्द नकली रोओं के कॉलर को हवा हिला रही थी। उनके साथ दादा, चचा माइक और चाची लुइस थे, और थे मेरे चचेरे भाई बहन रोज़ा और माइक। वे लोग भी पिकनिक का सामान लादे थे। हम सब गले लगे और हमने एक दूसरे को चूमा। दादा ने अपने ओवरकोट की अंदरूनी जेब से मुलैठी का मीठा निकालकर थमाया, जिसे वे एक कतार में वहाँ रखते हैं जहाँ लोग अमूमन अपने पेन रखते हैं। वे हमेशा की तरह अपना काला टोप पहने थे। रोज़ा कहती है कि वे सोते समय भी उसे पहने रखते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। हमें जल्दी से फेरी की कतार में लग जाना चाहिए, चाची लुइस ने कहा। मैंने कतार को देखा। मैं समझ गया कि हमें काफ़ी देर तक इंतज़ार करना होगा। हम खुद को गर्माने के लिए अपने पैर पटकने लगे और हाथों पर फूंक मारने लगे। सामने टापू पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ी थी, सफ़ेद और चमकदार। कई सालों पहले वह एकदम सजी धजी दिखती थी, दादी ने कहा, पर उसकी उम्र के हिसाब से आज भी अच्छी ही दिखती है। दादा ने हौले से दादी के गालों को सहलाया। ठीक तुम्हारी तरह, वे बोले। दादा सच में भावुक हो सकते हैं। अब केक माइक ने पकड़ा हुआ था, जो अपने पारदर्शी डब्बे में था। पिछले साल की बात याद है? याद है जब हम उस केक पर सारी मोमबत्तियां लगाने की कोशिश कर रहे थे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। इस बार हम सिर्फ 10 लाए हैं। दादी का कहना है कि जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसे इसकी परवाह नहीं होती कि हर साल के लिए एक मोमबत्ती है या नहीं। अचानक काले बालों की मोटी चोटी वाली एक महिला ने मेरी आस्तीन खींची। वे अपने कोट के नीचे एक लंबा रंग बिरंगा स्कर्ट पहने थीं, जो फर्श को छू रहा था। उनके साथ एक लड़की और एक पुरुष था, जिसकी ढीली पतलून हवा में फड़फड़ा रही थी। महिला ने फिर से आस्तीन खींची और फेरी की ओर इशारा किया जो घाट से दूर बढ़े जा रही थी। वे कुछ कह रही थी पर मुझे उनके शब्द तो समझ में नहीं आए, पर यह समझ आ गया कि वे फिक्र कर रही हैं। वे क्या कह रही हैं, माइक ने पूछा। मुझे लगता है कि उन्हें फिक्र हो रही है कि नाव चली गई है। मैं उनकी ओर मुड़ा और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैंने कहा, इसके बाद दूसरी नाव आएगी। मैंने नाव की ओर इशारा किया, फिर अपना हाथ घुमाकर उसके लौटने का इशारा किया। एक और नाव आएगी। वे मुस्कुराईं और अपना सिर हिलाया। मुझे लगा कि वे मेरी बात समझ गई हैं और बेहतर महसूस कर रही हैं। माइक ठिठियाने लगा। यार, तुम अपना हाथ हिलाते तीसरे बेस के अंपायर जैसे लग रहे थे, एकदम बेवकूफ़। बदतमीजी मत करो माइक, दादी ने टोका। टोनी मेहरबानी कर रहा था, पर तुम बदतमीजी। मैंने अपने कान ऊपर नीचे नचाए और माइक हंस पड़ा। दादी ने उसे फिर सख्ती से देखा। अगली नाव आ गई और हम सब किसी तरह उसमें घुस गए। मैंने अंदर पहुंच उस महिला और उसके परिवार को तलाशा, पर लगता है कि वे चढ़ नहीं सके होंगे। काश उन्हें अगली नाव मिल जाए। बड़े लोग जल्दी से नाव के कक्ष में अंदर घुसे जो गर्म है, पर हम अपना सामान रख नाव के ऊपरी हिस्से में दौड़े जहां कोई नहीं था। हमने यूँ नाटक किया कि हम रेलिंग के ऊपर से कैक कर रहे हैं। तब हम थूक कर यह देखने लगे कि वह उड़कर किस पर गिरती है। पता है, किसी पर थूक गिरे तो उसकी किस्मत अच्छी होती है। लिबर्टी टापू पास आ रहा है। मूर्ति का आकार बड़ा होता जा रहा है। टापू के घाट पर हम पिकनिक के सामान से लदे फदे उतरते हैं। टापू पर खासी भीड़ है, पर डैड एक घास से भरी जगह तलाश लेते हैं और बड़े लोग वहाँ कंबल बिछाते हैं, पर हम तीनों भागा दौड़ी में लग जाते हैं। वह वेराजानो पुल है, मैं कहता हूँ। माइक दूसरी ओर इशारा कर कहता है, देखो वह ब्रुकलिन है। माइक और रोज़ा वहीं तो रहते हैं। हवा की तेज़ी में पाल वाली नावें ऊपर नीचे होती दिख रही हैं। और वह एलिस द्वीप है, रोज़ा पढ़ाकू शैली में बोली। 1,70,00,000 प्रवासी उस द्वीप से अमेरिका आए थे। हमने यह स्कूल में सीखा है। यह तुमने पिछले साल भी बताया था, मैंने कहा। तो, रोज़ा बुरा मान कहती है। टोनी, रोज़ा, माइक, डैडी आवाज़ लगाते हैं। लो, खाने का समय हो गया, माइक ने कहा। हम सब कंबलों पर बैठ गए सिवा दादा दादी के। हम उनके लिए फोल्डिंग कुर्सियां लाए हैं। टन भर खाना है हमारे सामने। हमारी कागज़ की तश्तरियां उड़ने लगती हैं। हमने उन्हें पकड़ फ्रिस्बी की तरह फेंकने की कोशिश की, पर हवा उन्हें दूसरी ही दिशा में ले गई। हम उनके पीछे दौड़े, उन्हें पकड़कर कचरे दान में फेंकना पड़ा। जिंजर एल इतना ठंडा था कि मेरे गले में जलन होने लगी। लेडी लिबर्टी अपनी शांत और बूढ़ी आँखों से नीचे हमें देख रही थी। अपना हाथ यूँ उठाए वह थक नहीं गई होगी, रोज़ा ने कहा। रहम करो रोज़ा, वह असली नहीं है, मैं खींचकर बोला। दादी की भौं चढ़ गई। वह जिंदा इंसान नहीं है, अगर यही तुम्हारा मतलब है, पर असली तो वह है, और वह ख्याल भी बिल्कुल असली है जिसका वह प्रतीक है। वे दादा को देख मुस्कुराईं और बोलीं, जन्मदिन का समय हो गया है, मोमबत्तियां जलाओ लुई को। हवा ने उन सारी माचिसों को बुझा दिया जो दादा ने जलाई। उसके ज़ोर से मोमबत्तियां स्टैटन टापू की ओर झुक गईं और उनके अंदर के धागे केक की फ्रॉस्टिंग में धंसने लगे। हमने उन्हें सीधा किया और मोमबत्तियों और हवा के बीच आड़ बनाई। यह करिश्मा ही था कि वे तब भी जलती रहीं जब डैड ने केक उठाया ताकि दादी फूंक मार उन्हें बुझा सकें। हमने जैसे ही अपने हाथ हटाए वे एक ही फूंक में फट से बुझ गईं। ब्रावा बेला, दादा ने जोर से कहा। इतालवी भाषा में ब्रावा का मतलब होता है तुम अद्भुत हो और बेला का मतलब होता है सुंदर। दादा फिर से भावनाओं में बह रहे हैं। डैड ने हमारे कागज़ के प्यालों को फिर से भरा। हम सब लेडी लिबर्टी की ओर मुड़कर चिल्लाए, सालगिरह मुबारक हो। तब हमने अपने प्याले एक दूसरे के प्यालों से छुआए और एक घूंट भरा। जब मैं अपने पुराने देश से आई थी, दादी ने बताया, मैं इस टापू पर आई और मैंने कहा, शुक्रिया लेडी लिबर्टी, मुझे आने देने का शुक्रिया। बेशक मैं इतालवी में बोली, पर वे सारी भाषाएं जानती हैं। यह अमरीका है और मैं इसका हिस्सा हूँ, मैंने फ़क्र से सोचा था। मुझे तुम अपने थके हारे गरीब गुरबे दो, तुम्हारी जमा भीड़ दो जिसमें आज़ादी से सांस लेने की ललक हो। कविता में और भी बहुत कुछ था। दादी हर साल लेडी लिबर्टी की सालगिरह पर इस कविता का पाठ करती थी। उन्हें वह कंठस्थ तो हो चुकी थी, रोज़ा को भी रट चुकी थी और वह इस बात की शान बघारती थी। दादी ने प्रतिमा की ओर हवा में चुम्मियाँ उड़ाईं, सो हमें भी यह करना पड़ा। मैं मन ही मन सोच रहा था, काश हमें कोई देख ना ले। तब हमने अपना बचा कुचा खाना समेटा और टापू के उस ओर गए जिसे मॉल कहा जाता है। वहाँ भी सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था। एक वाद्य वृंद संगीत बजा रहा था। विदेशों में हुए युद्ध के वेटरन्स का जुलूस था। क्या जश्न मन रहा था लेडी लिबर्टी के लिए। हम कुछ देर वहाँ रुके, नज़ारे का लुत्फ लिया, तब वापस लौटे। मुझे चटक रंग की लंबी स्कर्ट पहने वह महिला अपनी छोटी बच्ची और पुरुष के साथ नज़र आ गई। मैं मुस्कुराया, देखो वे वहाँ हैं, आखिर वे पहुँच ही गए। दादी ने शांत भाव से हाँ में सिर हिलाया। लगे शर्त वे नए अमरीकी हैं, मुझे पता है कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, वे बोली। वे तीनों सिर उठा प्रतिमा को निहार रहे थे। तब उस पुरुष ने कुछ कहा, उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और सिर झुका लिए। वे इतने स्थिर, सम्मान के साथ इतने शांत खड़े थे कि मेरा दिल भर आया। हो सकता है कि वे एक लंबे सफ़र के बाद आए हों, बैटरी पार्क से भी कहीं दूर से यहाँ लिबर्टी टापू तक आए हों। मैंने दादी के गिर्द एक हाथ डाला और दूसरे से अदरक के सोडा से भरा अपना प्याला उठाया। लगा मैं लेडी लिबर्टी को पहली बार देख रहा हूँ। ब्रावा बेला, मैं बोला, सालगिरह मुबारक हो। इस बार मुझे कतई परवाह नहीं थी कि मुझे कौन देख रहा है।